tare bate. Și dacă mâine pleci, o să rup în jumătate. Am fost bun, am fost rău, dar am fost al tău. Te iubesc și acum martor mie Dumnezeu. Am nevoie de tine ca de aer. Oh, oh, oh, oh. Mai stai. Astea încă nu-i momentul potrivit. Îmi spui că nu iubire, că ne-am obișnuit. Că dragostea e oarbă atunci cum de ne-am găsit. Noi suntem la fel, un cuplu rebel și încă mai sper. Că într-o zi cu soare am să-ți pun pe deget un inel. Așa că mai stai și tot ce visai de-acum poți să ai. Grăbește-te că pierdem și ultimul tren. Așa că hai, încă o noapte rămâi lângă mine.